Ποιος λέει τι είναι καλό, τι είναι κακό? Όταν εγώ αγαπώ, όπως περνούν οι εποχές, εμένα θα'ναι τα δυο χείλη στο φιλί σου κολλημένα. Και ας πέφτει η βροχή, ας πέφτει η γη, μόνος θα είμαι εκεί. Όμως ποια λογική, ποια τακτική, η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ, τι να κρυφτώ, εγώ πάω με τα χέρια λιγμένα. Όμως πού να είναι η αρχή και πού θα βγει, η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είπα στη λογική, ζήτω η ψυχή και μέσα πάνω σε σένα. Όμως ποια λογική, ποια τακτική, η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ, τι να κρυφτώ, εγώ πάω με τα χέρια ανοιγμένα. Όμως πού να διαρχεί και πού θα βγει, η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είπα στη λογική, ζήτω η ψυχή και πέσα πάνω σε σένα. Απόψε, από το πρωί που ξέρω εγώ πως θες να δεσμευτώ. Εδώ καίγεται ο κόσμος, τι να πω που να είναι σταθερό. Σε σένα που αγαπώ, σε σένα που αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα κόσμο εγώ που ζω, πως θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Τώρα αισθάνομαι κι εγώ, μα για αύριο πώς να πω. Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστραφή και μια χώρα. Τι μπορώ να υποσχεθώ, σε σένα π' αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να πω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορείς εσένα να ανοιχτώ, να οργιστώ σ' αυτό το χύμα κόσμο εγώ που ζω. Πως θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Ξαναρθώ, μπορείς εσένα να ανοιχτώ, μπορείς τον εαυτό μου να κλειστώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να πω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορείς εσένα να ανοιχτώ, μπορείς τον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να οργιστώ, αυτό το χύμα κόσμο εγώ που ζω. Πως θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ.

γι' αυτό σε διεκδικώ. Να ζήσω μία ή καμία φορά να μη ζω. Για, φεύγεις με δυο φιλιά, πάντοτε βιαστικά, λέγοντας δεν θα αργήσω. Δίνουμε ραντεβού μέσα μας και παντού. Σίγουρα πιο μετά θα σου τηλεφωνήσω. Όλο αναβολές, όλο ξεχνάω να ζήσω. Μα τότε έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα αναπάντεχα. Εκεί που έλεγες θα με πάντα χαμένος, η αγάπη έρχεται στο τέλος για περισσότερα. Περισσότερα θαύματα ανεξήγητα. Εκεί που κρύφτηκες σε καρφώνει το βέλος, η αγάπη έρχεται στο τέλος. Λόγια που δε μου λες, μάτια που δε μου κλαις. Μένουν οι ενοχές για εκείνα τα ταξίδια. Έκλεισε είπα εγώ, έκλεισε κι εσύ. Ταξίδεψε η ψυχή και εμείς εδώ στα ίδια. Όσα έχω ονειρευτεί, τόσα έχω ακυρώσει. Μα πάντα έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα αναπάντεχα. Εκεί που έλεγες θα με πάντα χαμένος, η αγάπη έρχεται στο τέλος για περισσότερα. Περισσότερα θαύματα ανεξήγητα. Εκεί που κρύφτηκες σε καρφώνει το βέλος, η αγάπη έρχεται στο τέλος. Εγώ θα αποφασίσω με ποια ζωή θα ζήσω, με ποια δική μου λύπη και με ποια χαρά. Γιορτή χωρίς αιτία δεν θα ξανααρχίσω. Τον ευτυχισμένο πάλι δεν θα παραστήσω. Το πάτη δεν θα γίνει, απόψε ο κόσμος κλείνει. Τα αστέρια το φεγγάρι κατεβάστε τα. Εγώ ήθελα από εκείνη ένα φιλί να μείνει, κι αφού δεν μου το δίνει όλα σπάστε τα. Το πάρτι δεν θα γίνει, απόψε ο κόσμος κλείνει. Τα αστέρια το φεγγάρι κατεβάστε τα. Εγώ ήθελα από εκείνη ένα φιλί να μείνει, κι αφού δεν μου το δίνει όλα σπάστε τα. Κουραστήκα απ' το ψέμα, να ζω χωρίς εσένα. Αστεία μάτια γέλια, φως χωρίς φωτιά. Αν θέλω να λυγίσω, το δάκρυ μου θα αφήσω. Πια δε με πειράζει την αλήθεια μου να δείξω. Το πάρτι δε θα γίνει, απόψε ο κόσμος κλείνει. Τα αστέρια το φεγγάρι κατεβάστε τα. Εγώ ήθελα από εκείνη ένα φιλί να μείνει. Κι αφού δε μου το δίνει, όλα σπάστε τα. Το πάρτι δε θα γίνει, απόψε ο κόσμος κλείνει. Τα αστέρια το φεγγάρι κατεβάστε τα. Εγώ ήθελα από εκείνη ένα φιλί να μείνει. Κι αφού δε μου το δίνει, όλα σπάστε τα. Απόψε ο κόσμος κλείνει. Τα αστέρια το φεγγάρι κατεβάστε τα. Εγώ ήθελα από εκείνη ένα φιλί να μείνει. Κι αφού δε μου το δίνει, όλα σπάστε τα. Το πάρτι δε θα γίνει. Απόψε ο κόσμος κλείνει. Τα αστέρια το φεγγάρι κατεβάστε τα. Εγώ ήθελα από εκείνη ένα φιλί να μείνει. Κι αφού δε μου το δίνει, όλα σπάστε τα. Ταξίδια έκανα δικά μου αγαπημένα. Έζησα όλες τις πληγές που μου δώσε η ζωή. Μέτρησα λάθη και σωστά, μα βγήκαν μπερδεμένα. Γιατί δεν έμαθα ποτέ ποιος έφταιξε πολύ. Κινήθηκα σε αγκαλιές δικές μου μα και ξένες. Αγάπες που έσβησε του χρόνου το νερό. Έκρυψα απ' τους φίλους μου στιγμές μου περασμένες. Γιατί ντρεπόμουν πάλι ψέματα να πω. Βγαίνει ένας ήλιος και κοιτάει το πρόσωπό μου. Μα δεν με καίει, με ζεσταίνει η φωτιά. Ό,τι αγάπησα το έκανα δικό μου. Δεν με κρυώνει ο αέρας που φυσά. Βγαίνει ένας ήλιος να μου δείξει τι αξίζω. Δεν με βαραίνει όμως ο πόνος άλλο πια. Φεύγω μακριά γιατί νομίζω πως αρχίζω. Να με δω ίσως για πρώτη μου φορά. Περπάτησα σε διάδρομες που μου δείχνα οι άλλοι. Και πνίγηκα χίλιες φορές στη θάλασσα του νου. Μέθησα απ' τα όνειρα και μείνα εκεί στη ζάλη. Και με ξυπνούσε η σιωπή πάντα και κάπου αλλού. Βγαίνει ένας ήλιος και κοιτάει το πρόσωπό μου. Μα δεν με καίει, με ζεσταίνει η φωτιά. Ό,τι αγάπησα το έκανα δικό μου. Δεν με κρυώνει ο αέρας που φυσά. Βγαίνει ένας ήλιος να μου δείξει τι αξίζω. Δεν με βαραίνει όμως ο πόνος άλλο πια. Φεύγω μακριά γιατί νομίζω πως αρχίζω. Να με δω ίσως για πρώτη μου φορά. σε εργοστάσια που μπορούν να βάλουν μέσα σε κουτιά όλα όσα έζησα. Σ' ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασα. Σε λάθος έρωτα και αρχή που διαγράφει λογική όλα τα αρχεία μου. Αφιερώνω απ' την ψυχή ενός λεπτού μόνο σιγή και το άντιό μου. Κάνε ακόμα μια στροφή για όσα δεν ζήσαμε. Πάντα το γκάζι στη στροφή για όσα κρέμισαμε. Κάνε για μένα μια στροφή πόσο σ' αγάπησα. Μα δεν υπάρχει επιστροφή αφού δεν σ' αφήσα. Κάνε ακόμα μια στροφή για όσα δεν ζήσαμε. Πάντα το γκάζι στη στροφή για όσα γκρέμισαμε. Κάνε για μένα μια στροφή πόσο σ' αγάπησα. Μα δεν υπάρχει επιστροφή αφού δεν σ' αφήσα. Μα δεν υπάρχει επιστροφή πόσο σ' αγάπησα. Σε πεζοδρόμια και φωνές, σε ρημαγμένες Κυριακές που ύστερα έπεφτε. Και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνε. Στη λάσπη αυτή όλης της γης που κρύβει πάντα θησαυρούς και άγια θαύματα. Σε βλέμματα μηχανικά, σε άσπονδους φίλους και εχθρούς, ψυχίζε μου τραύματα. Κάνε ακόμα μια στροφή για όσα δεν ζήσαμε. Πάντα το γκάζι στη στροφή για όσα γκρέμισαμε. Κάνε για μένα μια στροφή πόσο σ' αγάπησα. Μα δεν υπάρχει επιστροφή αφού δεν σ' αφήσα. Κάνε ακόμα μια στροφή. Κάνε για μένα μια στροφή. Κάνε ακόμα μια στροφή για όσα δεν ζήσαμε. Πάντα το γκάζι στη στροφή για όσα γκρέμισαμε. Κάνε για μένα μια στροφή πόσο σ' αγάπησα. Μα δεν υπάρχει επιστροφή αφού δεν σ' αφήσα. Μα δεν υπάρχει επιστροφή πόσο σ' αγάπησα.